Josie, oh, we know what it will. Josie, oh, we know what it will. Rumba kora jakonea. Josie, the kikite. Awaruti, yes, we chigini drogo, my homo joke. Pinitine, the ariwa, pinochu mataro dia. Otamojo telogiti, the riwa kiche. Pinoti mogo, la romwa do kelo jemo. Wamini totamoji wajo. Kwayona no chubu kanya sae. Ketuna no yala kodi mungu kataka wakozo nebi. Rwondo ganda kwa imoni ngwona. Baba kora kwa yongwono dirio minyo bankodwa. Wangine kochiko jima jotelo jokiringo telo ni. Kokoro desa diari wagia waka. Lokada kamano de waiwa go pinjo rabolo meja jato nego jutieko. Kumi kwayo nata kwayo ya jo Kenya tedede. Sabe bene koni Tanzania maturo akata Nigeria. Kongo bene kata ki Malawi nyithino akata ki jokana unia wada baro dojonu. Bisao ki moroko ya wa Uganda doke tabudirio. Kata uni ya wa de upima negi maru. Yo abolo ringo achusi tide kedo kiyagi. Simba noto tamo jinego. Mosi jatelo akwe imondi duoka. Kanego jo wadue jima bere pini. Mondo kuri njisi pini ngima. Hakina dirati dhikote mbele. Lakini mbura bino bendo njime. Kapinje bendo yeni. Kini njisi kosa kite. Kaputi bende nyalo kedo. Mbura hili jino chofi kanya sae. Mwana wuntelo iji kie kithogi. Pinje giyero seko neno. Baka turukanyo wana jatelo ipimi gifarao giwode kili israeli gia wanda lopwa na musa ipimi gilu mumba nikanye manoro monjisi nikoso okwangi wiyelo ipimi tima negire kata kamano wino tinde penyo pingi mangani totamo jinane. Otamo wangi Uganda tine gombo telo cha. Tokata uni ya wade utimo teko de ya umeja jato telo serwenyo. Come on no.